Naked histories, naked histories, naked histories, naked histories, naked histories, naked histories, naked histories, naked. Autopromocja. Zaczęła od jednej pomocowej akcji. Dzisiaj pomaga setkom tysięcy najbardziej potrzebujących. W dbaniu o siebie samą pomaga jej muzyka, ale czy choćby od czasu do czasu, dla przyjemności. Nuci ją sobie pod nosem? Nie, raczej nie. A gwizdzy pani od czasu do czasu? Nie potrafię gwizdać. Słucham dużo muzyki i często po prostu w głowie sobie nucę. W audycji Myśli Dziecka 357 gościć będzie założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Zapraszam w sobotę po 6. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Brawo, słuchaczu, udało ci się odnaleźć strefę rock'n'rolla wolną od Angola, a w pakiecie jest też doktor Wilczur. Flash, push your fucking god, kaboosh, Tak sobie przeglądam karteczki w książeczce dołączonej do tej płyty i to jest moja porażka, moja tragedia życiowa, bo nic, w ząb, nie rozumiem z tego duńskiego, tak, to był język duński, a przecież były czasy, zamierzchłe co prawda, kiedy mówiłem biegle po duńsku, a nawet znałem go lepiej niż polski. To jest taka historia, którą lubię powtarzać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, aby moi biografowie, o, podejrzewam, że nie prędzej niż za 30-40 lat, bo za życia dr Wilczur nie zostanie doceniony, moi biografowie będą mieli problem z rozwikłaniem. Czy to prawda, czy nieprawda, że dr Wilczur mówił kiedyś po duńsku lepiej niż po polsku? W każdym razie, no żeby nie o sobie, bo dr Wilczur nigdy, przenigdy nie mówi o sobie. Mówi o ideach, koncepcjach, muzyce, właśnie. No to może czas najwyższy, żeby wprowadzić ten zespół. Kraj ładny, nazwa nieładna, Nepchew. Tak się nazywają. Na szczęście większość utworów po duńsku, chociaż zdarza im się czasami tfu-tfu po angolsku, a to jest przecież strefa rock'n'rolla wolna od Angola, więc zespół Nepchew na kubkę odtworzone odkładamy. Każdy będzie mógł sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, jak brzmią tytuły do tego zestawu muzycznego. No, dr Wilczur nie chciałby się kompromitować wymową duńską, szczególnie, że twierdzi, że znał ten lepiej, ten język lepiej niż polski. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady, metale i detale. No to już każdy sobie zakwalifikuje zespół Nepchew do odpowiedniej szufladki, a tymczasem no pomykamy. No i chyba będziemy te człony jakoś realizować, bo teraz zmieniamy oczywiście, bo płodozmian w strefie obowiązuje jak najbardziej, więc zmieniamy. Będzie zupełnie inna wrażliwość, zupełnie inny kraj. To będzie Rosja, znana i lubiana grupa Arkona. Za chwilkę, no, z takiego dziwnego albumu, o którym może opowiem później, bo mam wrażenie, że niektórzy mogliby mieć wrażenie, że to jest audycja słowna, a nie muzyczna. No dobrze, słowo się rzekło. Arkona. przyjmie siebie. Widzisz te sny, bo nie możesz żyć mi. Chodź za mną żoju, demony z niej. Dużo twoju, ty nie zmożesz mać ci. No, metale, a szczególnie ludowi metale zadowoleni. To był rosyjski zespół Arkłona. Powiedziałem, że z dziwnej płyty. Ano tak, bo tego nowi, świezi słuchacze Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola mogą nie wiedzieć, ale generalnie rzecz ujmując, zespoły, które wydały więcej niż trzy płyty, są dla doktora Wilczura podejrzane. No, od czwartej zespoły już zaczynają kombinować. Zaczynają dojrzewać. To straszne dla strefy. I na przykład zespół Arkona, który, no niestety, wydał więcej niż trzy płyty, zaczął bardzo mocno kombinować i na przykład nagrał po raz kolejny, drugi, swoją starą płytę. Bo tytuł płyty się zgadza. Włozrażdiennie, czyli odrodzenie. Tyle, że nie jest to płyta wydana te tam 10 lat temu, tylko to jest płyta wydana w zeszłym roku. Te same utwory jeszcze raz nagrane w studiu. No, jest to w sumie pomysł dla każdego zespołu. Każdy zespół mógłby po parę razy nagrywać swoje stare płyty i po parę razy je sprzedawać. No, w każdym razie mamy tutaj taki właśnie przypadek, więc ostrzegam, że to nie są te, powiedzmy, oryginalne, tylko te wersje z roku poprzedniego. Arkłona będzie wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No, może po śniadaniu a może nawet po drugim śniadaniu, ale raczej nie będzie tytułów w Grażdance, ponieważ tym się różni to wydanie ostatnie, że tam łacinką, a w tym oryginalnym, powiedzmy, grażdanką. Dzięki temu wszyscy słuchacze mają już absolutny porządek w głowach, co jest z którego roku. Tradycją strefy nadawanej z puszki stało się heroiczne wyzwanie dla doktora Wilczura z podawaniem czasu realnego. Więc uwaga, uwaga, może być jakiś kwadrans, tak. Obstawiałbym, że już niebawem będzie kwadrans po drugiej w nocy. I być może nawet to nie przekona Mikołaja z Brunszwiku, który napisał, chociaż tydzień temu, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Taki mamy tryb produkcyjny audycji. Nie wierzę, donosi Mikołaj, że strefa nadaje z puszki. No to spojrzyj na zegar i się przekonaj. I tutaj no, muszę donieść o pewnej naiwności ze strony niektórych słuchaczy, bo Mikołaj kontynuuje. A już się cieszyłem, że pomimo przesunięcia godziny nadawania, wszystko inne pozostanie bez zmian. Strefa @polskieradio.pl, no ale to za tydzień odczytamy. Tymczasem no, trzeba przyznać, że ponieważ jeszcze jacyś słuchacze piszą do strefy, to właściwie może, a nawet musi być tylko jedno. Można by powiedzieć, że strefa słuchaczem silna, no a skoro już zajawiliśmy to bardzo nieładny czasownik. Oj, spece od kultury i poprawności języka daliby mi popalić, albo nawet powiesiliby psy na doktorze Wilczurze. No to skoro zajawiliśmy język niemiecki, to już tutaj wchodzi przez drzwi i okna niemiecki zespół Talkspack. We'll be right back. wstyd od nieśmierci. Chłop za pieśni auf Wiedersehen. Weil alles grau ist um uns herum. Ich kann hier nicht länger bleiben. Bitte frage mich warum. Wie oft hast du mir dann abends noch geschrieben? Es tut dir alles leid und du willst mich gern sehen. Ich hab für uns die beste Lösung längst gefunden. Wir müssen einfach nur getrennte Wege gehen. Weil alles stillsteht und nicht mehr geht. Drum sag ich dir auf Wiedersehen. Weil alles grau ist um uns herum. Ich kann hier nicht länger bleiben und du fragst mich doch warum. Weil alles grau ist, weil alles stillsteht und weil die Hoffnung schon längst gestorben ist. Ich lasse alles hinter mir, spiel ein Spiel doch nicht mit mir. Es geht mir gut auch ohne dich, hab keine Tränen im Gesicht. Nie wieder will ich bei dir sein, ich geh den Weg lieber allein. Denn es wird weitergehen, du wirst mich nie wieder sehen. Weil alles nicht geht und nicht mehr geht, drum sag ich dir auf Wiedersehen. Weil alles grau ist um uns herum. I tak się zastanawiam, czy to był już ostatni zestaw z płyty tego niemieckiego zespołu, który zwie się Tuxpack, a album zwie się Schall und Rausch. Tłumaczyłem to, to już teraz nie będę tłumaczył, bo niektórzy słuchacze twierdzą, że strasznie się powtarzam. To potwarz. To powtarzanie. W każdym razie Tuxpack też będzie wypisany na skromnej drobnej, ale nie podam adresu, bo niektórzy słuchacze twierdzą, że strasznie się powtarzam, ale to potwarz. Nie wiem, czy zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę. Muszę się jeszcze chyba chwilę zastanowić. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady, metale i detale. No to każdy sobie to zaszufladkuje jak chce, bo dr Wilczur nie jest tutaj od szufladkowania muzyki. Przypomnę, że oczywiście jest jakiś tam mizerny, ale jest mizerny cichy kontakt z audycją, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, to każdy słuchacz powinien sobie zapamiętać i wpoić. No ale jak już informowaliśmy, to miłość do audycji powoduje, że jednak ktoś pisze, a za tydzień my to odczytujemy. No i na przykład Łukasz z Gliwic tydzień temu donosił, że ostatnio szczególnie urzekły mnie, to Łukasz z Gliwic, zespoły tajskie. Tajowie są rewelacyjni, tak twierdzi Łukasz z Gliwic. No i będziemy mieć coś dla naszego słuchacza. Nie wiem jak inni, o tym przekonamy się za tydzień, kiedy jakoś nam recenzję tego zestawu muzycznego podeślą. W każdym razie należy sobie zapamiętać, że to szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. No właśnie, nigdy nie wiadomo, szczególnie po tygodniu, kto pisze i czy w dobrej sprawie. No a skoro wspomnieliśmy, a to właściwie Łukasz z Gliwic wspomniał o zespołach tajskich, no to żeby był płodozmian po tych energetycznych, dynamicznych, trochę czadujących Niemcach, no żeby było coś zupełnie innego, a Tajowie, o, Tajowie się świetnie do tego nadają do ukojenia, czyli piękni Tajowie, co się zowie. Zespół zwie się, o, jakoś brzydko, ciekawe, czy w Tajlandii inaczej się nazywają. Bodyslam. Your love. 없는 의문 남은 탭 갑자기 눈 맞은 처음이 저줏 마이 라이 탕 지분 쥐랍디 마이 듣던 더 빨려엔 그나난 영탕잔 너지 위 심지어 심지 ที่นี่มันหมดความหมาย Się zadumałem, bo nie wiem i zawsze mam z tym problem, jak do odtworzonych utworów, na przykład tajskich, potem wypisać te wszystkie zaiksy, prawa autorskie i tak dalej, jak tutaj, no, nie bardzo wiadomo, kto muzykę, kto słowa napisał, zaaranżował, kto to wydał i tak dalej. No, co prawda, na froncie tej płyty napisano alfabetem łacińskim Bodyslam. To jest nazwa zespołu z Tajlandii, jak było słychać. No i nawet mamy tytuł płyty Believe. Ale jak już przekręcimy na drugą stronę, makaron rzucony o ścianę. No i doktor Wilczur będzie musiał popełnić przestępstwo niewypisania za X-u. Pójdzie siedzieć. I skończy się przygoda ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. To może już nie będzie więcej tajskich, izraelskich, gruzińskich, a nawet i greckich zespołów. Strefa małpa, polskieradio.pl. No, można pisać oczywiście, ale dziś napisane, za tydzień odczytane, więc lepiej w ogóle dać sobie spokój z kontaktem z audycją, tym bardziej telefonicznym na przykład, bo no, listele nie, telefon nie. A dlaczego telefon nie? A, no bo jakiś Czech cały czas wisi na linii. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak się mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! A skoro już wywołaliśmy Czechów, co jak było słychać, bardzo nam się udało, no to w ramach logicznego podpięcia się pod ten temat, no i oczywiście też w ramach płodozmianu, no coś z Czech. Czechy, jak wiadomo, leżą daleko od Tajlandii, no a płodozmian i trójpolówka w audycji muszą być. Ten zespół starym, stałym słuchaczom strefy jest, powinien być dobrze znany. No a ci młodzi, a właściwie ci nie stali, to podejrzewam w większej liczbie niż ci stali, bo ci stali, to jak już tam 5 audycji wysłuchali, to więcej nie są w stanie. Więc tłumaczę. Ten teoretycznie znany wszystkim czeski zespół zwie się Wypsana Fiksa, a Wypsana Fiksa po czesku to wypisany flamaster. Safari klubu, nosa resztę w prawo i się na w lewo. Zdravím všechny posluchače, užijte si to a buďte nejmocnější v noci. Vypsaná fixa, Mardi, čau. Kys nebo dors, začít se líbat nebo jít rychle pryč, to se jí. A v TV končí film, vzdálené vrcholky, hora, vypadá to, že na vždycky. Kiss nebo Doors, 3 vteřiny a pak otočka na vlastní parketě. Jenže na druhou stranu a sám tam jdu. Milena si doma zabalila, chvíli to trvalo, ale nebyla to přina. Milena si doma zabalila, jej segra pankerka jí řekla, ty jsi dělená, byla to dobrá segra, byla. Kys nebo Doors, začít se líbat nebo jít rychle pryč, to se jí. A v TV končí film, snad je to nějaký western, možná že dokumentární. Kys nebo Doors, 3 vteřiny a pak otočka na vlastní parketě. Jenže na druhou stranu a sám tam jdu. Mela si doma zabalila, chvíli to trvalo, ale nebyla to dřina. Mela si doma zabalila, jejich segra pankerka jí řekla, ty jsi dělina. Milena si doma zabalila, chvíli to trvalo, ale nebyla to dřina. Milena si doma zabalila, jejich segra pankerka jí řekla, pamatuješ si, jak jsme sežrala melou. Pamatuješ si, jak jsme sežrala melou. Tak pamatuješ si, jak jsme sežrala melon. Jak się przedstawili, to ja nie będę przedstawiał. Jeśli ktoś nie zna czeskiego, no trudno, musi zapłacić cenę nieznajomości czeskiego. Ale zawsze może sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, jak nazywa się ten czeski zespół. No oczywiście nikt nie będzie sprawdzał, bo kto by chciał się interesować jakimiś czeskimi zespołami. No to oczywiście dodam jeszcze, że ten album zwie się... O, i potem też można zidentyfikować ten zespół. Krasa Nesmierna. Nie jestem co prawda bohemistą, a lingwistą stosowanym, ale będę strzelał o tej porze. Na pewno żaden bohemista nie słucha i nie będzie miał nic przeciwko mojemu tłumaczeniu czeskiego, czyli uroda niezmierna. No, tak bym strzelał jako lingwista stosowany. Przypomnę, że oczywiście można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl. Ale no, dzisiaj napisane, za tydzień odczytane. I Basia tydzień temu napisała tak. Byłam dzisiaj u psychiatry. To rozumiem, że to było tydzień temu. I zdaniem psychiatry mam górkę. W związku z czym kazał brać leki. W czasie mojej wizyty zadzwonił telefon i mój psychiatra powitał rozmówcę słowami: dzień dobry, panie Michale. To już się ucieszyłam, że to może pan zaczął się w końcu leczyć. No, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to skomentować, ale mam od tego ludzi. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ala w podobie. No i na razie Basia zapoznała doktora Filczura. I nie tylko. Dzisiaj, przypomnę, gramy zgodnie z leitmotivem czady, metale i detale. No to czas, drogi doktorze Wilczurze, realizować obietnicę. No dobrze. Ostrzegam, że ci metalowcy nie będą metalowcami ludowymi. Więc można by rzec, będą metalowcami z prawdziwego zdarzenia. Ale nic nie da się zrozumieć, ponieważ będą śpiewać po portugalsku. Zespół, no, jakoś po portugalsku nie chce się nazywać. Tfu, tfu, mon, spell. Z tego kraju bierzemy wszystko, więc nawet jak utwór instrumentalny też się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, jakoś rzeczywiście mało w audycji portugalskich szarpidrutów. Tak się akurat składa, że z Portugalii po portugalsku, no nie zawsze tak jest, nie ze wszystkimi krajami, co niebawem będziemy udowadniać, o czym będziemy wspominać, bo na przykład może być po portugalsku, ale z Brazylii. A tu akurat po portugalsku i z Portugalii zespół o dosyć brzydkiej nazwie Monspell. I to wszystko będzie wpisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No mówię to oczywiście i kieruję do świeżych słuchaczy, bo ci stali to oczywiście wiedzą, ale przecież nie słuchają, więc słuchają nie stali, ale oni nie wiedzą, więc może warto się czasami powtarzać, bo strasznie mi zarzucają, że powtarzam się niemiłosiernie. A to przecież potwarz z tym powtarzaniem. Patrzę na zegar, no i niektórzy słuchacze na przykład nie wierzą, że audycja nadawana z puszki.